yangu ya nne kununimu. Mataa yangu ya nne kununimu. Mbeki malalimu kini tajumla na kususa ya yale ya nye katikandoa kwa kiyo nizao. Mataa ya nne. Mielewa maneno ya Allah na kusema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Wanaume ndio wasimamizi juu ya wanawake. Unaweza kuwa mwanamke ana elimu kumzidi mume. Hii sio yake. Unaweza kuwa ana umri kumzidi mume. Hii sio yake. Unaweza kuwa na mali kumzidi mume. Hii sio yake. Unaweza kuwa na mkoa mkubwa wenye thamani wenye pesa kumzidi mume. Kuna familia nyingine ni kubwa, ametokana na ukoo fulani, na unaolewa familia ya nne ni duni, hata wajulikane ni familia na ukoo au kabila duni duni. Bado ni kiongozi wake. Arrijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Unapenda pata mambo yanabadilika. Ndio mambo yanabadilika. Kuna watu wanajua kama kwa ajili ya umezao na ibada. Wanaume wanateswa. Wanaume wanatukana. Matatizo ya jamii ni magumu. Anavumilia masikio ya mtu mkimacha huyu mtawa mwingine sasa Tanzania ni wapi ya kwa na mkaka mimi akidangua ukimya wake mimi kesho kifa nete na mkaka tunaweza kumaliza na nyumba mwanamume akiangalia naona ndio kibanda ya kuboracha hii kibanda ni kimacha tuna kigao na kwaje basi ndio ndio anapinywa wana Kenya wana tukana wana Kenya wana ni maafujano kwa sababu wanawake wamekuja juu bado tunadika. Mchele Allah subhanahu wa ta'ala kwa umezenu. Mchele Allah kwa umezenu kwa umezenu kwa umezenu. Mchele Allah kwa umezenu. Mchupandisha sauti kwa umezenu. Kwa umezenu kishiku kwa umezenu. Isha watengani ya umezenu. Mengine hafu kusama hadarani. Na kila kukutana na chef yake na rafiki yake basi atamtafuna tafuna nyama mle wake alipo atakuwa na yeye kuna rahma akhi leisa mfaka yote leo jamaa anapanda yote yote kula nyama za ndugu yake kile nani kwa sababu ya kumshangilia akikutana na chef yake analia pia nyama mle wake mchezo mara moja kwa mara yake. Mchezo wa roho na mwanawake, mahali yote ile, manabii ni mwanamume. Ni sababu ya kuoa kuingia pepeni kwa sababu ya kumtii yule. Na ukunta adhira ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, hakaza yaqulu ar-rasul al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Leo ningeamrishi, ningekuwa na mwamrisha mtu asijudie mtu mwingine. Amri ingetoka wanawake wote waanguke kwa miso zao na magoti yao yasijudiwe na yule. Lakini kwa sababu shughuli ni kazini ya Allah, basi vile alipo nafsi ya kila rafi, maneno mazuri, kauli nzuri, kukosoa vizuri, kuomba vizuri, kushukuru vizuri, kuridhika vizuri, basi na haya pia hamna. Hizi mara nyingi ndio tunapokuwa tunajua wanaume. Lakini hata kwa kiumbe cha kiumbe. Mchana mara nyingi ndio tunapokuwa na wanawake wa Kiislamu tano wamezeni. Kwa hii nasaha yangu ya nne leo nitoa dini. Nasaha ya kwanza ni kabla ya yale. Nasaha ya pili ni ikhlas na ibada au al-amal. Nasaha ya tatu ni al-mutaba. Nasaha ya nne ni taatu. Taatu awliyaikum au azwajikum. Kuwatii walii zenu au waume zenu. Na sambamba na hili pia adabu kwa banati mabinti ambao hawajaolewa. Pia wewe na adabu kwa wazazi wao na wewe wasikivu kwa wazazi wao. Kwa sababu adabu kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama al-ilmu bi-ta'allum. Adabu ni kwa kujifunza, ujifundishe adabu. Tangia huko nyumbani kwa baba na mama, ili uishi vizuri pia maisha ya ndani. Hapo tuanze kuleta mambo yako na hali zako kwa hivyo, fahamu ya kwamba ndio yote mambo yanabadilika. Kabla ya wajifunze na kuona. Tenu, nasayangu ya nile. Nasayangu ya tano. Nasayangu ya tano kwa wanawake wa Kiislamu kwa leo hii. Arima. Arima. Bima kasama Allahu lakum. Kuridhika na kile ambacho Mola wenu amekugawieni. Kuridhika na kile ambacho Mola wenu amekugawieni na amekukadirieni. Kuridhika na kukubaliana na hali zenu. na hapa naanza kwa chini kabisa mfano. Binti anatakiwa arizike na wazazi wake na familia yake. Binti mwingine anaweza kuzaliwa familia fulani, pengine maisha yake ya kawaida, akawa anaitamani familia nyingine maisha yao ya juu, na ataka ishi kama familia ile. Haiyotani ni familia kuwa amende mna mwingine. Rizika na familia hiyo na wazazi wako na ndugu zako. Anaweza kawa tu kidogo anaweza kutumika na maisha ya kimagharibi na mfano wa vitu kama hivyo, akiona familia fulani na tamani angezaliwa kama yake ni fulani na sio fulani. Rizika na pia ndugu zake na ndugu kadiri ya Allah. Allah katukadiria kuzaliwa na fulani furahi, moja ni heri. Pengine ungezaliwa na fulani ungepata mbali. Ungezaliwa fulani ungekata vipi? Au ungekuwa kadhaa. Kwa kuwa ungezaliwa na fulani mmoja ni heri kwa sababu kushukuru Allah uridhike. Kadhalika mwanamke anayeolewa aridhike na mume wake kwa sababu huyu ndiye mume wangu. Sio anakuwa ndani mguu mmoja mguu mwingine nje, mkono mmoja ndani mkono mwingine nje, anaota huko anaota kule, anafikiria alimkula ingie kule, atoke huko ingie kule. Mwanamke hana utulivu wala sakina, kama vile mireo mikuchani iko katika yeye anatembea, kama vile mitreni iko tu ya roho inatembea, hakuna tangu kia wapi safari tunapenda hapana. Wewe umefika umetulia, ridhika katika maisha yako na sababu na hiyo pia ridhika na riziki anaweza kugawia Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzaq dhul quwwati matin. Allah ndiye mwenye kumzika wewe mwanamke, sio mume, sio ndugu, sio baba, si rafiki wala jirani. Arraziq allati yarzuq huwa Allahu azza wa jalla, na katika majina yake ni Arrazzaq. Wanawake watakiwa rizike na hali walizokuwa nazo na tuna kuwaficha. Nataka niwakumbushe mwelewe kwamba sasa hivi tuko ndani ya kipindi kigumu. Watoto wote wanalalamika, wafanya kazi wenye mishahara mikubwa, wenye viwanda vikubwa, wenye maduka ya jumla na rejareja, wenye mafasi kibao, kila mmoja wakalalamika, vyuma vimekata, si vimekata nini, kila mmoja ajua. Kipindi hiki ni kipindi ambacho lazima tupeane nasaha kwa kiasi kikubwa. Ukiona hadi wanapeuza kuni, kila anacho kuuza kuni pesa iko hai, hata kama mnakula mlo mmoja kwa siku, hata kama mnakula mlo nusu mlo, lakini nataka nikuulize, na hadi wanapeuza kuni, hebu mshukuruni Allah. Na Mungu kama alivyokuwa na watu wa kisasa waliokuwa wakiambia waume zao, jinsi tunaweza kuvumilia juu ya njaa duniani, lakini hatuwezi kuvumilia juu ya moto wa Allah. Mchaze Allah jawabu na kila kwa halali. Mwanamke ukuita kwa halali sio kuma, unaweza ukajitengana kiona maisha yakoja kuma nasio na haha bado kuwa maingia hapo wamekimbia matokozi haya haya wanawake mara mashakoti haya haya wanawake mara vikundi kibao mara kata wa kata mara hivi mambo ya ajabu ajabu wana haha wanawake utulivu kisha maisha nchio mwana wewe abu wanita kukadiria ya nisa uteo hata utaweza na shariki ya ardi na magharibi ya ardi kuto kule kwa kwa mziki yako kwa na watu natakia watumie wanita Allah subhanahu wa ta'ala ya vizike na kila hata Allah na wadhania kwa watumize wa mbezao mwanamume hata kama hajapata viumi akiishi faraja, sio mwanamume hajapata wakati jioni. Hebu mtakaa pengine tunakaa msikitini hapa dadote tunakaa mwanamume aondoki anapiga seuti akakaa hivi kama zinaakaa kijana anataka hivi, anakuna kichoni jana anakaa mpaka ni hapa anakaa akaja lingine hii kaa kupata cha sita, cha saba, au nyumbani. Anaogopa ikirudi mwanamke amenuna, kupinga, hamna salama maisha yako. Mwanamke mwanamke anatakiwa kusikia nuru, hata kama kakosa arudi ya baraka na furaha. Aogope sehemu ya utulivu. Alilewa akawaonyesha kuwa hili ni sakina, kwa hiyo mehemu Allah akakadiria hivyo. Ayati alhalaka lakum min anfusikum azwaja, kuna ulindeliwa na katika awaja kunayothibitisha uwepo wa Allah ni kuwaambia ninyi wanaume akawaokeeni wanawake ili mtulizane kwao. Sio mtulizane mchana kote kuhakikisha huyo tulivu, hamna mapenzi yalivyo yatari ya Allah, hamna mapenzi kwa ajili ya Allah, hamna. Akipata marafiki furaha siku hiyo na kicheko na tabasamu, akikosa ni kununa na kuvimba na kumwaga maji. Tena kueleweka kama maji maji tu wewe unataka kwa nguvu tu hapo wewe kisha kwa kitu gani kinapatikana. Tena ndio anatakiwa kusikia huyu wakati wote ule. Amekwenda kwa kuhusisha na Allah amerudi. Amekwenda kwa kosa amerudi. Amekwenda kwa kosa kidogo amerudi. Kinapokelewa kwa mikono miwili na kwa roho ya Allah. Hadi wasuruzuku. Kwa hiyo mwanamke mwingine anataka sababu ya nini kukosa riziki? Kwa sababu ya maafya yako. Mwingine anataka sababu mwanamke akakosa riziki. Kwa kweli ni nyumba bora na salama na baki kwa rembo zenu na ahadi zenu. Kwa hii nasaha yangu ya tano, na kushieni kuridhika na kile ambacho Allah amekugawieni. Kuridhika na kile ambacho Allah amekugawieni kupitia kwa ahadi zenu kwa rembo zenu. Alichokipata kakileta ni mzazi wako au ni mume wako, kikapitia kwake, kikafika kwako, ndio hicho alichokugawia Allah. Ridhikeni. Nasaha yangu ya tano hiyo naitoa kwenu ninyi kina dada wa Kiislamu, ridhikeni na mabinti wadogo wadogo pia ridhike. Sio kwamba tamaa wajua wasoma shule primary secondary, inawezekana mababa na pesa kutoka ule kila siku 5000 kama anavyogea mwingine, wakawa wamaoka mabinti wa hawa mabinti wa Kiislamu wa kitara harina na maisha yako meupe wamevaa, lakini wao ndio wanaoa hawa mtaani. La, unafunga kweli? Na maana ninafunga, kuna watu wana mamani zao kwao, amekosa siku mzazi wako au binti wa Kiislamu huko tofauti, unaridhika na tulizana kama anapenda siku 30 eti kukaa shule mpaka saa 4 na nusu au saa 6 kwa sababu ya kile kitu fulani ndio hali ngombe uingize katika tabia za ajabu. Hapana, hapana, hizi ibada tunazifanya lazima tukiathibu tokanaki na adabu. Ninapenda kati ya nabari asubuhi unapenda kuanzia saa 10:30 mpaka jioni saa 12:30 au saa 11:30 baada ya hili au saa 12 na sasa saa 12 na nusu, saa 12 kamili, saa 11 au saa 12 kasoro baada ya mezi au nimesikia mkati. Kama unaweza kufunga na saa 12 ujala, kabili sijizuie ukatumilie ukafanya shughuli ukawa na kinaa unaona kule ndio hapo la karaka kwani si madaki tu si diwepo. Kwa sababu ndani ya vipindi kama hivi ndio kunapatikana maajabu jioni katika vyuo vya Kiislamu, vyuo vya serikali, mashule ya Kiislamu, mashule ya serikali ya sekondari na primary, kuna vipindi vitano vya ajabu ajabu kwa sababu matumizi ya haya pesa. Mchoki mola wenu, mchoki mola wenu, tuipatini kwa ajili ya Allah. Kula chakula na vitu vya kawaida yetu yani ni leo kula chakula ni vitu vya kawaida. Kwa hii nasaha yangu ya tano, na kusheni kulivuka na kile alichokubaliana Allah subhanahu wa ta'ala. Naosema sasa mchagua hili hali moja kujifunza kutenda vyake. Unasema hivyo kitu ya Kiislamu kitikana hivyo muzika bali kuna maarifa anayefumilia ni binti ya Abubakar Sidiq, ni binti ya Abubakar Sidiq, mwanamke wa Kiislamu wa Kiarabu, sahaba, mtoto wa sahaba, mke wa Mtume, sindio anayefumilia ndio anayelalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mwingine ndio anaenda kiamka asubuhi mwenyewe anatumia kadiri ya ibada. Ndio kwa hivyo yalishuka mwanamia kiamka na kujifunza kitendo sala au ziada. Leo anashuka kwa mbili tatu nne, lakini mwanamke ana haa ili ni nje mtego na roho na mwana wake akislaa. Sheria ya Maisha anasema tunamaliza siku tatu ya kuja watu wake huko, tunakaa kwa ushindilii tu maji na pembe nyeusi. Hakuja watu wake kwa nyumbani kwa Mtume, nyumbani kwa Mama Aisha. Leo kuja watu wake kwa kuleta kitu ya kifuko na haa na mazoea kutembea kwa jirani, pengine utakuta kimeliza au unaenda kwa kulaa, unamuomba au unapaka dawa. La, sio wanawake wanatakiwa wawe na shukrani kwa kile alichowadharia Allah, hasa hasa ndani ya kipindi hiki tulivyo nacho leo hii mchele Allah. Na saa hizi au mstari huu unahitaji maelezo marefu, lakini nataka kwa muhtasari tu. Kwa ni saa namba sita ambayo nimekusudia kwenu ninyi. Na saa namba sita ambayo nimekusudia kwenu ninyi. Na saa nambari sita ni alwara walwara, kupenda na kuchukia, kuwa karibu na kuwa mbali billahi azza wa jalla. Kupendana na kuchukiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanawake walio wengi kupendana kwa ajili ya Allah jambo hili ni gumu. Wanawake walio wengi wanapendana kwa ajili ya vitu au kwa ajili ya ukabila au kwa manufaa fulani, na si kwa ajili ya Allah. Unapikiwa utakaa vizuri na utapendeza na utapana, kwa sababu na mafungamano mengine na sio nini. Na vile vile wanaweza kuchukiana na wakagombana na wakakata miguu baina yao kwa wao, fulani aende kwa fulani, fulani aende kwa fulani, wala salamu, kwa sababu ya mambo ya kidunia au kwa sababu ya mambo ya watoto au mfano mambo kama hayo. Mjane Allah subhanahu wa ta'ala, mpendane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mchukiane kwa ajili ya Allah. Madhao fulani yajitahidi katika dini, katika ibada, katika sunna na kusoma dini, kuna pasi ya kisheria, anajichunga, kama yake ni ngumu, ni maskini, ukimtazama anamzania huyo hajara kwa njia asubuhi, unamzamia huyu ajaza chai, lakini anajilazimisha na dini na mapenzi ya dini, huyo ni rafiki yako nao wadada wa Kiislamu. Lakini na tatu, madao fulani yuko karibu na wewe, lakini ni mashirika, amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni adui yako nao mwanamke wa Kiislamu. Huyo ni adui yako madamu anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni adui yako. Madamu anajua katika dini ya Allah ni mjushi, ni mwanamke wa kijushi, ni mwanamke wa kukohoa kohoa kohoa kohoa, ukohoaji ule wa kisomi ya tarika ya kuimba na kesha mpaka asubuhi na kohoa kwenye maulidi, kwenye misiba, ni mwanamke wa kuzushi, mtu anazaa anashindikana, ukaa mbali naye asikuwepo. Mapenzi na chuki kwa wanawake huyo anashindikana. Sasa mtu ipe tu maskini, maskini wa Mungu, mi nitamchukiaje? Utamchukiaje? Utamchukiaje? Mbona unaweza kumchukia aliyemfanya mwanawe tu? Mbona unamfanyia mtoto ataona? Mbona mwanawake bali chukia mwanawake? Kuna watu wanaweza kuchukia kama wanawake? Akachukia mpaka jamii ikachafuka, chuki ndani mpaka nje. Ni hivi tu. Na akichukia aliyokuwa hana mipaka ya kisheria, basi ndio hatari. Unadhani hamwezi kuchukia? Unaweza sana tu. Hamwezi kuchukia bila hata nini? Hamna mapenzi na sunna. Wengi hawana mapenzi na sunna. Ndio maana wakichukia sunna, wala wakichukia fish, wala wakichukia hivi. Ndio maana hiyo, hakuna mara nyingine. Kwa hiyo chukieni ubia, chukieni uzushi, na chukieni maindi, na chukieni mazushi. Au wazushi. Inapendaneni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msiweke mipaka ambayo haina msingi. Hakuna ukabila. Hakuna rangi. Hakuna sababu ya kazi za mmoja. Au familia moja. Au shule moja inasema. Au inasema haraka moja kitabu kimoja. Na wengine wasiokuwa katika haraka yao ni maadui zenu, au kadha wa kadha, wala msaidiani lillah. Hapana, mapenzi ya mwanamke wa kisara ndio anatakiwa yeye mwenyewe. Alwaraha walbaraha, mapenzi na chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lazima yawepo. Kwenye nasaha yangu ya sita na kupenu na mbili mzingatie. Nasaha yangu ya tano. Nasaha yangu ya saba. Nasaha yangu ya saba. Na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu hiyo jambo la tarbia. Al-ihtimamu bitarbia. Bitarbiyati al-awlad. Kutilia kwenye mjambo la malezi ya watoto. Tilieni kwenye mjambo la malezi ya watoto wenu. Allah ndiye anayesema, yaabu limen yashau inadan, yaabu limen yashau inadan, yaabu limen yashau dhukur. Allah anasema, yaabu limen yashau inadan wa yaabu limen yashau dhukur. Anamzawadia mtakaye msichana na akamzawadia mtakaye mvulana. Mmoja akapata watoto wa kiume na mwingine akapata watoto wa kike, si wana wa kiume hata mmoja. Aweza mmoja udukrana warinata, na mwingine akamchanganyia wavulana na wasichana. Walajarimeshaatima, na mwingine Allah ndiye anayemfanya sasa akawa adai. Innahu alimun qadir, yeye ni mjuzi na anaweza, anafanya hayo kwa elimu yake na kwa uwezo wake. Hiyo ni sura Shura aya ya 50. Allah akamgawia mtakao watoto wa kike au wa kiume au mchanganyiko au wale wazae. Ikiwa hamna njia inayogawa watoto, akikugawia watoto, fahamu hawa ni zawadi kutoka kwa Allah. Ni juu yako kuhifadhi hiyo neema, kuwachunga hawa watoto. Yakulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum kila mmoja afanye kama ile mchunga. Na kila mchunga ataulizwa juu ya uchunga wake. Kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa juu ya uchunga wake. Kisha hiyo kawaida ya uchunga. Imam Ra'i wa mafturuna ar-ra'iyyati mtawala ni mchunga ataulizwa juu ya uchunga wake. Wa rajulu bi ahli ra'i wa huwa mafturuna ar-ra'iyyati, na mwanamke kwa familia yake ni mchunga ataulizwa juu ya uchunga wake. Kisha akasema mbe, sikilizeni hadithi iko katika sahihi ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Sikilizeni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akasema wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun, na mwanamke katika nyumba ya mume wake ni mchunga. Wahiya mas'ulatu an ra'iyatiha, nayo ni mwenye kuulizwa juu ya uchunga wake. Mwanamke pia ametajwa kuwa ni mchunga moja, lakini pili mwanamke akatajwa kuwa ataulizwa. Hapa kuna nukta mbili, wewe umepewa masuhulia na pia utaulizwa. Hapa kuna nukta mbili za msingi za kuhifadhi. Mwanamke ni mchunga na ataulizwa, je, wewe unachunga? Unafahamu mchunga mbuzi namna anavyochunga? Akitoka na mbuzi zake, kwanza anajua idadi yake. Zikitembea anajua zinapita wapi, zisiwe kwa shamba la mihogo wala shamba la mahindi wala karanga, anazichunga chunga. Akitaka kuzirudisha nayo kabu zisitanganyike na zingine zikaenda kule, anazirudisha mpaka zizini. Mchunga wa mbuzi huyo. Mwanamke mchunga wa watoto wake. Je, ni yule anayeamka asubuhi hajui mtoto wake katoka na nani? Katoka na nani? Kaingia nyumba gani? Kacheza mchezo gani? Karudi saa ngapi? Kaokota okota nini? Kaongaomba nini? Kaingia kidogo gani? Kamtusi nani mtoto huyo? Mbona mwanamke wahitu ni mchunga? Aishakuwa mchunga? Mbona anazidiwa na mchunga mbuzi? Hakini kaswali sala ngapi? Kama ni mwanafunzi wa shule huko ameswali, ajaswali, haelewi. Haelewi mwanamke huyu. Je, mwanamke huyu anaweza akawa ni mchunga? Au anazidiwa na yule anayechunga mbuzi? Mtajua wenyewe namna ya kujibu swali hili. Hata kama utakana watoto bado kuwachunga ni vigumu, ndio, lakini umeambiwa uchunge na utaulizwa. Kwa sababu kuwa na watoto tu haitoshi wala haisaidii, inawezekana ni sababu ya kwenda motoni kwa sababu ya watoto. Watoto tu kuwa nao haisaidii, kunakosaidia ni kuwa nao halafu amesimama kwenye dini. Hiyo ndio msaada na ndio kheri na ndio salama. Mwanamke mchunga ni yule ambaye anaweza kujibu maswali haya, ni yule yazake kwa ufupi kwamba anajua. Najua mwanangu katoka shagati, najua kavaa nini akitoka, najua kala nini mchana, najua kapita kwa fulani, najua kacheza na fulani, najua kaingia saa ngapi darasani, najua karudi saa ngapi, najua kasoma na wajasoma, najua dada yangu yuko kaka, najua binti yangu sasa amekuwa, najua pesa amepiwa sera, najua anajua kujitayarisha, najua anajua, najua, najua, najua, najua, najitahidi kujua. Mimi ndio msimamizi na ndio mlezi na ndio mchunga wa kisasa. huyo ni mwanamke, huyo ni mwanamke, huyo ni mwanamke. Kabila taarifu nambari saba ni bila kukufiani kuwa wachunga na kujua kuwa utaulizwa pia kasulia hayo uliopewa. Kwa hakikisha unatengeneza mazingira ya kujijua kujibu maswali hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latusalunna yawmaidhin ani naim, kwa neema hiyo kutaulizwa siku ya Kiyama. Masaa yangu ya saba, kila mmoja jitahidi achunge hilo. Awalee watoto wake na wale walio chini yake, hata kama si watoto wake, pengine watoto wa ndugu, ana akawakaa yeye ni watoto wawili au ni watoto wadogo zake, lakini wako chini yake, ajue namna ya kuwachunga watoto haya. Ikiwa ndio filamu alisema mpaka khadimu, alisema walkhadimu na khadimu, wa maana yule mfanyakazi, yule mfanyakazi wa nyumbani ambaye anafanya kazi katika nyumba ya ndugu zake, wa khadimu fi nari sayyidihi ra'im, mtumishi katika nyumba ya bwana wake. Mtumishi kama mtumishi hapa kumaanishi yule ambaye ni msaidizi au ndugu watu wakaa pamoja, la, lakini hata mtu akawa anatolewa sehemu iliyoajiriwa katika nyumba ya bwana wake, ataulizwa ndiye nyumba yake au ndiye nyumba hiyo. Ukisema hivyo kwamba hata mtu akiwa mfanyakazi ataulizwa, je, binti ambaye yuko nyumbani kwa watoto zake, je, binti ambaye yuko nyumbani kwa watoto wa shangazi yake, je, binti ambaye yuko nyumbani kwa watoto wa mdogo wake, na mfano maswali kama hayo. Fahamu ya kwamba kila mmoja wenu, mwanamke mkubwa au mdogo, maadamu anajielewa, ndio kama utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana wapo tunamie sharti ya malezi ya dawa. Watoto wanapokuwa wote wataharibika mitaani, kilichoanza kuharibika ni upande wa mama sababu kuoa. Kila watoto walioharibika mitaani, asilimia kubwa wameharibika mama zao kwanza. Mtoto kaenda kucheza wapi sijui, mama naye kakaa kijioni, kajiachia anapiga stori, hana mpango wala hana kafaru, karibika kabisa. Hawajui watoto wako wapi. Watoto wanarudi kutoka asubuhi, wanarudi jioni, wameshachana mashati peke peke wote, eti akatana vipande vya kipa, wanachokota vitu vya haramu huko, wameingia kwenye mabanda ya jibe na sehemu kadhaa. Hawa vile wanajua watoto wako mtaani, hawa watoto wajazaliwa na mbuzi bwana, wana mama zao wameenda leba, lakini wacha wasahau hata mpango nao. Hivi nirudia hata mchungu wa kupata siku ile, mama kitoto kinaenda leba, watu wana huruma, mama taa wanaenda leba kwa mchungu, lakini watoto ni wakaiva bana, hata mpango nao. Kona kumsieni na saa ya saba hii, mchoni Allah subhanahu wa ta'ala kwa watoto wenu na wale mnaowachunga. Na kila masaa katika hizi nilizozitoa ni baki maelezo marefu, lakini tutoshoshe kwa kiasi hiki. Na mwisho, haya yote tuweze kuyafanyia kazi, kujitahidi kusoma, kutilia umuhimu kusoma. Wanawake wana haki ya kwa elimu, mama wanazaa kwa mchangamfu, sio kama saa anajivuta kama pia mbali na kutia saini tu. Mwanamke darasa zinaanza saa tisa, lakini saa kumi na moja tunarukaruka tule mdogo mdogo na mtoto mgongoni. Saa kumi na moja tupita amekaakaa ametoto amezingia mara ameteuza hata mtango hatuelewi. Wewe ukasaidia jamii, wewe ukasaidia watoto wako, wewe ukaisaidia nafsi yako, kwa sababu hivyo kuwake na watu kwa kusoma, kwa kushindana, kuhifadhi Mbale tuko karibu na vyuo vikuu vingi tu. Ukija asubuhi kama wanawake weka weka sawa, yaani wanapopata mbio basi njoki mribu kwani chuo na kazi yako yote didi wanawake hao. Lakini mwanamke huyu anakuja chuo, hawa wanajiandaa, wanapendezea vyuo vikuu kadha kadha, ndio na mafsidi wengine ndio ndio kufungua migahawa. Lakini akifikiri mwanamke anachoma mandazi barabarani, alifadhili wakati na kushari tayari anachoma mandazi ya mbinguni. Kila huyu kwa kuwa wewe ni sarafia na mume wake ni sarafu, yeye kuja chuo akaanza na mpango anajivuta, mara hijabu itafunua saa tisa, mara kaza kaza, mara pasi ya nne, mara watoto sijui wanalia, wanakoroa, mara inakuaja, mara hata ile kesho kutwa. Wanawake afya ya elimu hawana, hawana. Nina nini? Nina nini nini? Ama mafua tunao katika mtu akianuka na mafua tunaleta ukuaji, basi hakuishi mtu ya shawara tu, hasawati wala hasemeki, wala hafanyi muraja, kisa na mafua. Wanawake vyuo vikuu, wanawake maofisini, wanawake migahawani, mana kila siku hapa kwenye migahawa wanauza ana hana makua mafana ambaka tuma sarafia kota ya mkeri kwa jambo la elimu, huwa na afya kwa jambo la elimu, niwapiga tuta ujinga. Unakuwaje na baadhiwa wani kusoma Qur'ani? Unakuwaje na baadhiwa hata wani kusoma hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unapata na kutuba hata kitabu vya akida kitabu vijini na hata kwa ndio kwa bila ana si una kila kitu katika chumba kwa hivyo. Kwa hiyo wanawake na wasio wachangamke kwa jambo la elimu, waache uvivu na usidharauliane. Mnaposemekana maeneoni kwa nini msidharauliane? Mheshimu hata kama mkisomesha moja, na wewe usimwe hata kama anajua pato mawili, wote waheshimiane. Anayesomesha anayesomesha, anayefanya mmoja na mwenzake, wawe watu wanakutana mahabbatan lillah, wasaidiane, wasaidiane kwa ajili ya Allah, na taawanu ala albirri wattaqwa, mshikamane. Akitaka kuondoka mwenzenu mnamuunga, mana wao wanaweke naungane katika mambo yao, mara matako mara kadhaa, wanakutana kwenye jamaa zao, mara michezo mara ya hivi. Elimu katika kusema muungane, mshikamane, ushirikiane, elimu ndio itakayojenga haya mambo mengine yote tuliyataja. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.